მაგრამ გავორდი სულ ცოტა ხანში ხალ ვიზირები ვიცირო ტბაში ხანაც კარი ვარ კიდი ვარ ცაში რამის თქმა სულობს არი მას ხმაში მის სიღრუბელი სველდება ძმაში ბოტლები შრიალს მიუგდე ხული თითქოს ჩამეს მის არის ხმონთაში ვით მაში რხევით მასზე კვებს ქარი ამ სიტყვებს მიღმა აზრი ჯარი კონტრასტებს გონი მათთვის მომგონი რა უნდა იყოს მისი სადარი მას ნოტიერებ ვიქნები ტუჩთან ეგრე სადარი ეს ხუთი ცუნა ყოველს მიუყვება